sesi sevmezsin, kızmayca beni ısna etsin. Soysu sesi sevmezsin, kızmayca beni ısna etsin. İzlediğiniz kukuk istişti, avete bire ostadi. İzlediğiniz kukuk istişti, avete bire ostadi. Soyto serce dizalasi, göz soyta beni ısna etsin. Te lupi zapas, moja ta ljubov ti zabrat. Dobrite te lupi zapas, moja ta ljubov ti zabrat. I za miri kogo priskaš ti, a me da mira ostati. I za miri kogo priskaš ti, a me da mira ostavi. Svojto srce ti zalazi, krstvo je za mene znajeći. Svojto srce ti zalazi, krstvo je za mene znajeći.